Państwu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest siódma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Sporo pracy mieli strażacy po wieczornych i nocnych nawałnicach. Wczoraj twórca piramidy finansowej za 3 godziny przed Sejmową Komisją do Spraw Amber Gold stanie jego żona. Jakie pytania padną z sali? Pytanie współpracy, współodpowiedzialności, ale także wzajemnych powiązań. W serwisie też o kolejnych konsekwencjach sobotniej bójki działaczy KOD-u z młodzieżą wszechpolską. Lało i grzmiało. Ponad 750 razy interweniowali strażacy po wczorajszych nawałnicach. Najwięcej pracy mieli w województwie łódzkim, mówi nam rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Interwencje strażaków związane były głównie z usuwaniem setek połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Poza tym strażacy wypompowywali wodę z piwnic zalanych budynków, a także ulic. Nawałnice zniszczyły też zabudowania. Wiatr uszkodził lub zerwał dachy na 71 budynkach, w tym 46 budynkach mieszkalnych. Strażacy, wykorzystując swój sprzęt oraz plandeki i folie, zabezpieczyli wszystkie uszkodzone bądź też zerwane dachy. Wichury pozrywały też wiele linii energetycznych. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłucha dziś Katarzynę P., małżonkę właściciela i twórcy gdańskiej piramidy finansowej. Zdaniem członka komisji Krzysztofa Brejzy z PO jej działalność w aferze jest raczej wątkiem pobocznym. Według posła główna osoba odpowiedzialna za kontakty z osobami trzecimi kierującymi piramidą finansową została już przesłuchana. Myślę, że wątek nie aż tak istotny świadek jak sam pan Marcin, moim zdaniem organizatorem tego wszystkiego i osobą, która kontaktowała się z prawdziwymi pilotami tego procederu, był pan Marcin, a nie pani Katarzyna, ale sporo pytań będzie też również do pani Katarzyny. Katarzyna P. była prezesem i wiceprezesem w spółkach wchodzących w skład grupy Amber Gold. Członkini komisji, posłanka PSL Angelika Możdanowska, mówi, że Marcin i Katarzyna P. mieli rozdzielność majątkową, a podczas przesłuchania chce dowiedzieć się, jak wyglądała ich współpraca. Pytanie współpracy, współodpowiedzialności, a także wzajemnych powiązań, i to jest niezwykle istotne, i wiedzy czy zaangażowania w budowanie i zarówno spółkę Amber Gold, ale także przede wszystkim jej spory udział w OLT Express, ponieważ wiemy, że wykonywała tam także umowy zlecenia. A wczoraj na pytania komisji odpowiadał Marcin P. Mówił m.in., że Amber Gold nie jest piramidą finansową i nie ma nic do zwrócenia Polakom. Strażnik miejski z Radomia stracił pracę. Jego koleżanka z patrolu dostała nagane. Funkcjonariusze nie interweniowali podczas bójki między uczestnikami demonstracji KOD-u a młodzieżą wszechpolską. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez prezydenta Radomia. Nie czekając na jego wynik, konsekwencje służbowe wobec podwładnych wyciągnął komendant formacji. To uprawnienia pracodawcy tłumaczy Rafał Czajkowski, sekretarz miasta. Zachowanie strażników było niezrozumiałe. Komendant uznał, że zostały podjęte błędne decyzje. W sprzeczce, która przekształciła się w bójkę, wzięło udział kilkanaście osób. 3 z nich podejrzane są o pobicie, przypomina prokurator Urszula Zajkowska. Wszyscy podejrzani nie przyznali się do zarzucanego im przestępstwa. 2 podejrzani złożyli wyjaśnienia. 1 z osób odmówiła składania wyjaśnień, co jest zresztą zgodne z przepisami KPK, więc osoba nie musi składać wyjaśnień, podejrzany skorzystał z tego uprawnienia. Wczoraj stanowiska stracili komendant miejski Policji w Radomiu oraz szef pierwszego komisariatu i jego zastępca. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Były lider KOD Mateusz K. i były skarbnik organizacji Piotr C., którym prokuratura postawiła zarzut poświadczenia nieprawdy w fakturach oraz przywłaszczenia 121 tysięcy złotych, nie przyznali się do winy. Mateusz K. złożył krótkie wyjaśnienie, Piotr C. odmówił wyjaśnień. Prokuratura zastosowała wobec nich dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Śledztwo w sprawie wszczęto w lutym w warszawskiej prokuraturze, a w marcu przejęła je prokuratura w Świdnicy. Obu mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. O wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i zwiększeniu wydatków na obronę rozmawiać będą w Brukseli ministrowie obrony sojuszu. Spotkanie poświęcone jest też misji w Afganistanie. Przy okazji spotkania ministerialnego szefowie resortów obrony Polski i krajów bałtyckich oraz państw, które stanowią trzon batalionów wysłanych na wschodnią flankę, czyli USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Niemiec, podpiszą deklarację potwierdzającą osiągnięcie pełnej gotowości przez wielonarodowe grupy bojowe. Kilka dni temu miało miejsce to historyczne wydarzenie, to jasne zademonstrowanie, że sojusznicy są zjednoczeni w obliczu możliwej agresji. Mówił wczoraj sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Poinformował też o sytuacji sytuacji w sojuszu, jeśli chodzi o wydatki na obronę. Po cięciach w przeszłości rosną one od 3 lat, a w tym roku zwiększy je 25 krajów z 29. Zaczęliśmy iść w dobrym kierunku, trend jest wzrostowy i zamierzamy go utrzymać. 6 krajów w tym roku ma spełniać natowski wymóg i przeznaczyć minimum 2% PKB na obronność. Do USA, Polski, Wielkiej Brytanii, Estonii i Grecji dołączyła Rumunia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. W końcu zobaczyliśmy kawał naprawdę dobrej piłki w Rosji. Piłkarze Chile awansowali do finału rozgrywek o Puchar Konfederacji. Sprawa awansu rozstrzygnęła się w karnych, a bohaterem meczu i całego Chile był bramkarz Claudio Bravo. Bravo trzykrotnie obronił rzuty karne, wyeliminowując Portugalczyków z dalszej gry w turnieju o Puchar Konfederacji FIFA. Mecz był zacięty, pełen widowiskowych akcji, a piłkarze zademonstrowali kibicom wielkie serce do gry. Jednak ani w regulaminowym czasie, ani w dogrywce żadnemu z zespołów nie udało się strzelić gola. W rzutach karnych Claudio Bravo obronił kolejne strzały Kurejżmy, Montinho i na niego, tak więc w finale Pucharu Konfederacji, zagra reprezentacja Mistrzów Ameryki Południowej z drużyną, która wyjdzie zwycięsko po spotkaniu pary Niemcy Meksyk. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. No właśnie, emocji piłkarskich. Dziś ciąg dalszy, wieczorem drugi półfinał. Na stadionie w Soczi zapowiada się ekscytująco Niemcy-Meksyk. A do nas wraca piłka przez trochę mniejsze P. Piłkarze Lecha i Jagiellonii rozpoczynają grę w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej. W Poznaniu zmierzą się u siebie z macedońskim Pelisterem Bitola. Natomiast Jagiellonia w Gruzji zagra z Dynamem Batumi. Rewanże 6 lipca. I ciekawe, czy będzie... rywale są w środku sezonu, a my dopiero się rozkręcamy. Czy też czasu na przygotowanie nie mieliśmy zbyt dużo, a rywale są w pełni sezonu. No, zobaczymy. Może w tym roku będzie lepiej. Piłkarze dziś, tenisiści zaś w poniedziałek. Agnieszka Radwańska zagra w Londynie, rozstawiona z numerem 9. A z kim zagra? Zobaczymy jutro. Jutro losowanie. Wiadomo, że najwyżej w turnieju w Wimbledonie zostali rozstawieni liderzy rankingów. Niemka Angelika Kerber i Brytyjczyk Andy Murray. Po raz pierwszy w historii księżna Cambridge Kate, żona księcia Williama, wystąpi jako patronka turnieju na kortach All England Clubu. W poniedziałek tradycyjnie spotka się z podającymi piłki i sztabem medycznym, a wcześniej przez dziesiątki lat turniejowi patronowała 91-letnia w tej chwili królowa Elżbieta II. Polscy siatkarze pokonali Kubę 3-0 w drugim meczu drugiej fazy grupowej rozgrywanych w Czechach Mistrzostw Świata do lat 21. Żeby awansować do półfinału, naszym wystarczy dziś wygrać w spotkaniu z Iranem zaledwie jednego seta, ale jak ich znam, wygrają cały mecz. W Mikołajkach zaczyna się dziś 74. rajd Polski, to jest kolejna eliminacja rajdowych Mistrzostw Świata. O tym wydarzeniu więcej za godzinę. Będzie rycało, warcało i cescało? Będą jeździć, tak naprawdę jeździć. Jeszcze jeśli mogę, to wróciłbym do Wimbledonu, bo to taka zacna impreza i bardzo elegancka. I niedawno widziałem gdzieś w internecie filmy z chyba 1936 roku z Wimbledonu. Gdzie to było wtedy. Nawiało. To było bardzo eleganckie, rzeczywiście, jak oni grali. Dziś pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze z gradem, najmocniej popada na południowym wschodzie. Wiatr południowy, umiarkowany w czasie burz w porywach do 90, a wysoko w Karpatach do 110 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a temperatura od 24 stopni w Szczecinie i Koszalinie, 26 w Wałbrzychu i we Wrocławiu, 28 w Łodzi, Katowicach, Trójmieście i Suwałkach, do 31 stopni w Lublinie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co roku miliony ubrań nie są w stanie przetrwać lata. Niszczą je żółte plamy od kremów do opalania. Koniec z tym! Nowość od Nivea. Pierwsza na świecie ochrona przeciwsłoneczna ograniczająca niszczenie ubrań. Nivea Sun chroni skórę przed słońcem, a ubrania przed powstawaniem plam, które nie schodzą w praniu. Tylko teraz. Wyjątkowa promocja w drogeriach Rossmann. Kup innowacyjne produkty przeciwsłoneczne Nivea Sun z formułą chroniącą ubrania przed plamami w promocyjnej cenie. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za jedyne 1999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

Znaleźliśmy miejsce do pochówku. Mało czasu, proszę pana. Dobrze. Mało czasu, bo już po siódmej jest, proszę pana, to trzeba do pracy. Takie rzeczy, doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. I od razu pana przedstawię. Jadł pan dzisiaj kanę twardą? Nie. Ese zrobiłem dzisiaj. To dobrze. Nawet mi się udało. Brawo, zuch. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, jeszcze raz pana przedstawię, żeby już było też na zapas. Pytanie od pana Antoniego. I chodzi właśnie o te jajka na twardo. Tak się domyślałem. Dlaczego jajka długo gotowane, na twardo, na bardzo twardo, mają taki zielony nalot na żółtku na w granicy. Okolicach tej granicy z białkiem? Powiem panu, że czasami jak sobie myślę o takich rzeczach naprawdę prostych, gotowanie jajka to nie jest nic skomplikowanego. No. Ale tam jest naprawdę sporo ciekawej nauki. Nie tylko fizyki, ja ale wiem. Też chemii. Także nawet w czymś takim jak jajko gotowane, o tej nauce można sporo powiedzieć. Jajko kurze, nie tylko zresztą kurze, no to jest białko i to jest żółtko. Białko, ono niesłusznie jest nazywane w tym sensie białkiem, że tam nie tylko są białka, tam jest głównie woda. I w zasadzie tylko 10% to są rozpuszczone w tej wodzie proteiny. Żółtko ma znacznie więcej. Żółtko ma dodatkowo jeszcze tłuszcze. To tak tytułem wstępu. Druga kwestia, którą warto poruszyć, to jest to ścinanie, które fachowo w chemii nazywa się denaturacją. I polega to na tym, że... To nie brzmi dobrze. To nie brzmi dobrze. Kulinarnie niedobrze. Nie. Dlatego w kuchni nie używamy raczej. Denaturacja ma jak gdyby 3 poziomy, 3 stopnie. To jest w pewnym sensie proces nieodwracalny, a szczególnie jeżeli mówimy o tej denaturacji najwyższego stopnia. A w czasie tej denaturacji to, co się dzieje, to tak musimy sobie to wyobrazić, że te proteiny rozpuszczone w wodzie to są takie kłębki. I w pewnym momencie, jak zaczyna się podnosić temperatura, one zaczynają się prostować i z sobą się plątać. I coś, co jest przezroczyste, nagle zaczyna być najpierw takie galaretowato-białe, a później całkowicie białe. No to właśnie dlatego, że potem to się czarne, wszystko... jak się nie zdejmie. Jak to się długo... Chociaż powiem panu, że w wodzie to tak trudno by było na czarno, chyba że odparuje. Na patelni. Natomiast ciekawe, że denaturacja białka kurzego to jest temperatura zaledwie albo 63 stopni, więc na pewno nie trzeba gotować wody, żeby jajko ściąć. Natomiast, co ciekawe, denaturacja białka w żółtku to jest kilka stopni wyżej. Dlatego można znaleźć taką temperaturę wody, w której gotując nawet godzinę, albo inaczej, trzymając to jajko nawet godzinę, dwie czy trzy, białko się zetnie, a żółtko nie. Zwykle tego nie robimy, no bo zależy nam na tym, żeby było po prostu szybko. Natomiast co z tym nalotem? Gdy jajko jest zbyt długo gotowane, wydziela się w nim siarkowodór, czyli gaz o charakterystycznym zapachu zresztą zgniłych jaj. Poza tym wydzielanie tego gazu powoduje, że żółtko jest właśnie otoczone taką sino-zieloną otoczką, a to dlatego, że tam się wydzielają właśnie związki siarki i azotu, które są takie sinawo-zielonkawe. I po to, żeby do tego nie doprowadzić w restauracjach, czasami jajko, które jest gotowane, wrzuca się do lodu po to, żeby zewnętrzne powłoki, czyli to białko zwykle, jak najszybciej schłodzić. Obniżyć temperaturę. Tak. Po to, żeby ten siarkowodór w środku się nie wydostawał. I żeby ładnie wyglądało. I żeby też ładnie pachniało, bo zapach tego takiego przegotowanego jajka, nawet jak ono jest bardzo świeże, on nie jest przyjemny. To prawda. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Smacznego. Życzymy. I zapraszamy ponownie. Może jajku sadzonym kiedyś opowiem? To bardzo ciekawe. Dlaczego się łapie na niektóre patelnie, a na inne nie? Koniecznie. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Taką zdolność ma pan Michael, że akurat zaświeciło słońce w czasie jego piosenki. Tak się zdarza, takie rzeczy się zdarzają. Teraz dzięki panu doktorowi dowiedziałem się, skąd ten charakterystyczny zapach w przedziałach kolejowych w latach 80., jak jeździłem do babci, gdy wszyscy jak na komendę otwierali torebki, wyciągali jajka i obierali je z skorupki. I oczywiście jeszcze jeden charakterystyczny element to solniczka w kształcie pomidorka. Jest obowiązkowa do takiego jajka w przedziale oczywiście. 22 minuty po siódmej, Marcin Pośpiech. I strony krajowe, na początek Rzeczpospolita. No i temat, który jest dzisiaj szeroko opisywany we wszystkich gazetach, czyli wczorajsze posiedzenie Komisji do Spraw Amber Gold, zeznania Marcina P. Jak pisze Rzeczpospolita, Marcin P. nie chce tonąć sam. Zeznania szefa Amber Gold dodały śledztwu parę nowych, ciekawych wątków. Posmak skandalu mają słowa P., który stwierdził, że dzięki przeciekom z ABW miał wiedzę o działaniach służb i dzień przed zatrzymaniem został o tym uprzedzony. Zdaniem P. informacje o planie śledztwa musiały pochodzić z wysokiego szczebla, raczej z Warszawy niż z Gdańska, stwierdził. Twórca Amber Gold twierdził też, że jeden z jego bliskich współpracowników powoływał się na kontakty z wysoko postawioną osobą z kancelarii premiera. Marcin P. twierdził również, że fakt jego karalności, ciążyły na nim wyroki za oszustwa gospodarcze przed założeniem Amber Gold, było ich dokładnie 9, był powszechnie znany, wiedzieli o tym m.in. pracownicy oraz syn premiera Donalda Tuska, który zaczął pracować dla spółki OLT Express. Marcin P. ujawnił też, że zaproponowano mu kupno lot, ale nie był tym zainteresowany, m.in. ze względu na wysokie zadłużenie państwowego przewoźnika. Także w Rzeczpospolitej coś z zupełnie innej beczki, ale to równie ważny temat. Chore kleszcze wychodzą na żer. W całym kraju rośnie liczba osób z boleriozą i kleszczowym zapaleniem mózgu. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny wynika, że od początku roku do 15 czerwca odnotowano już 6627 przypadków boleriozy. To o 1776 chorych więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jak mówią lekarze, bolerioza jest obecnie jedną z najpoważniejszych i najpowszechniejszych chorób zakaźnych. Przekonuje warszawska lekarz zakaźnik dr Beata Szymczyk-Hałas w rozmowie z Rzeczpospolitą. Jak tłumaczy, rosnące zagrożenie to skutek tego, że kleszcze częściej przenoszą się do miast. Groźne pajęczaki atakują przede wszystkim na terenach parków, ogródków działkowych i kortów tenisowych. Szacuje się, że aż 40% z nich jest zarażona. A jakie są objawy tych ciężkich chorób? Przede wszystkim rumień, który może pojawić się do 30 dni od ukąszenia. Dolegliwości stawowe czy neurologiczne, na przykład porażenia nerwu twarzy, pojawiają się później nawet do pół roku od kontaktu z kleszczem. Chore kleszcze wychodzą na żer. Ten temat w Rzeczpospolitej. Tymczasem w Dzienniku Gazecie Prawnej ważne informacje dla kierowców korzystających z autostrady A2, szczególnie na odcinku z Warszawy do Łodzi. Autostrada A2 wąska sprawa, pisze Dziennik Gazeta Prawna, ale to ma się zmienić nawet w ciągu najbliższych 4-5 lat. Chodzi o dobudowę trzeciego pasa, ale jak ocenia Dziennik Gazeta Prawna, problemów jest mnóstwo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na polecenie resortu infrastruktury szykuje dokumentację potrzebną do poszerzenia A2 między Łodzią a Warszawą. Ta trasa została otwarta w maju 2012 roku, ale już się przytyka. Jak mówią przedstawiciele dyrekcji, od strony formalnej ta inwestycja jest prosta. Rezerwa terenowa pod trzeci pas jest. Obiekty mostowe są dostosowane do trzeciego pasa, a decyzja środowiskowa przewidywała już jego dobudowę. Według ostrożnych szacunków koszt takiej inwestycji to ponad 500 000 000 zł, ale inwestycji nie udałoby się zrealizować bez poważniejszych ograniczeń na istniejącej drodze. Rezerwa terenowa znajduje się w tak zwanym pasie rozdziału między jezdniami, a to znaczy, że utrudnienia byłyby bardzo poważne. Wykonawca musiałby zamykać odcinkami jeden pas, przerzucając w tym czasie ruch w obu kierunkach na jedną jezdnię. Usłyszeliśmy od specjalistów zaangażowanych w drogowy program Ministerstwa Infrastruktury i budownictwa. I jeszcze jedna informacja dotycząca kierowców. No i niestety to może być informacja, która ich zmartwi. Miasta chcą zarabiać na kierowcach nawet 9 zł za godzinę. Strefy parkowania z podwyższonymi opłatami będą mogły wprowadzać władze miejscowości powyżej 100 tysięcy mieszkańców. To oznacza, że z możliwości wprowadzenia dużo wyższych opłat za parkowanie skorzysta 39 miast. Opłaty w nich mogą być nawet trzykrotnie wyższe niż dzisiejsze maksymalne stawki, czyli około 9 zł za pierwszą godzinę. Możliwe będzie również pobieranie tych opłat w weekendy, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Dziękujemy. Poranna prasa. Marcin Pośpiech. Mówiłeś o autostradach i mówiłeś o kierowcach. To jeszcze apel. Mam taki apel do kierowców. Jestem pracownikiem pomocy drogowej i odkąd zaczęły się wakacje teraz, te przez te kilka dni, wie pan co, praktycznie nie ma nocy, gdzie musimy wyjeżdżać do zdarzenia. Przeważnie długa trasa z nadmorza kończy się 100 km przed domem, wie pan co, w rowie. Także mam apel dla kierowców. Uważajcie, odpoczywajcie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Dziękujemy. Bardzo prosimy kierowców o ostrożność. 27,5 minuty po 7 już niedługo. Skrót wiadomości. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so lose my mind, imagine how the world could be, so very fine, so happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Trójka, jest 7:30. Jolanta Pawlak. Lało, grzmiało i wiało, a strażacy mieli ręce pełne pracy. Po wczorajszych nawałnicach wyjeżdżali ponad 750 razy, najwięcej w Łódzkiem. Usuwali połamane drzewa, wypompowywali wodę z zalanych budynków. Wiatr zerwał też dachy z ponad 70 z nich. Wichury zrywały linie energetyczne, mówi Paweł Frontczak ze straży. Ponad 14,5 tysiąca odbiorców energii elektrycznej było pozbawionych ich dostaw. Największe braki w dostawie energii elektrycznej były w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa, Mazowieckiego, Bełchatowa, Łodzi, Pabianic oraz Żerazdowa. Dziś pogoda też nie będzie łaskawa, będzie upalnie, zagrzmi prawie w całym kraju. W sądzie w Warszawie Amber Gold opowie żona twórcy piramidy finansowej Katarzyna P. o 10:00 stanie przed komisją śledczą, która sprawę wyjaśnia. Od 4 lat kobieta siedzi w areszcie. Media donosiły, że zaszła tam w ciążę, urodziła dziecko, którego ojcem jest więzienny strażnik. W marcu zeszłego roku przed gdańskim sądem przyznała, że ma 7-miesięczne dziecko. Na Wawelu uroczystość przekazania Węgrom prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej z końcem czerwca Warszawa kończy roczny okres jej przewodniczenia. To był skrót informacji. Teraz w Trójce czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Unijne kraje zgodziły się na otwarcie rynku na produkty z Ukrainy i obniżenie ceł na towary przemysłowe. Ambasadorowie państw członkowskich zatwierdzili wstępne porozumienie unijnych rządów z europosłami. By te uzgodnienia weszły w życie, musi je jeszcze zaakceptować Parlament Europejski na sesji plenarnej. Beata Płomecka. Dodatkowe ułatwienia dla Ukrainy są uzupełnieniem obowiązującego od ubiegłego roku porozumienia o wolnym handlu między Brukselą a Kijowem. Mają one pomóc ukraińskiej gospodarce, która boryka się z problemami, między innymi z powodu wojny z Rosją i nałożonego embarga na produkty rolne. Podczas negocjacji o ułatwieniach Polska, choć popierała otwarcie rynku na produkty z Ukrainy, to chciała zabezpieczyć interesy producentów, którzy bali się pogorszenia sytuacji po wprowadzeniu dodatkowych kwot importowych. Warszawa próbowała wyłączyć z preferencji handlowych pszenicę, kukurydzę i pomidory przetworzone. Europosłowie dopisali do tej listy mocznik, surowiec do produkcji nawozów i tylko on w wyniku negocjacji pozostał wyłączony z bezcłowego kontyngentu. Pozostałe kontyngenty w odpowiedzi na postulaty m.in. Polski zostały jedynie ograniczone i Ukraina będzie mogła zwiększyć bezcłowy eksport do Unii m.in. kukurydzy, jęczmienia, pszenicy i pomidorów przetworzonych. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dodatkowe koncesje dla Ukrainy są uzależnione od postępów w walce z korupcją, reform i przestrzegania zasad państwa prawa. Stany Zjednoczone jeszcze w tym roku mogą znieść bariery administracyjne na import polskich jabłek, poinformował o tym przebywający w Waszyngtonie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki po rozmowach w biurze przedstawiciela handlowego Stanów Zjednoczonych. Wszystkie wymagania, które są niezbędne dla otwarcia tego rynku, Polska spełniła. W tej chwili trwa misja inspektorów bezpieczeństwa żywności Stanów Zjednoczonych w Polsce. Po zakończeniu tej misji mam nadzieję, że decyzja zostanie podjęta, no ale oczywiście to jest kwestia decyzji, która tu zapada w Stanach Zjednoczonych, a nie w Polsce. Wiceminister Bogucki przyznaje, że po zniesieniu barier handlowych przez Stany Zjednoczone proces zdobywania amerykańskiego rynku przez polskie jabłka potrwa lata. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,86 zł, euro jest po 4,22 zł, dolar po 3,70 zł, funt brytyjski kosztuje 4,80 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Dziś będzie pochmurno, z przelotnymi opadami. Najmocniej popada na Podkarpaciu, możliwe także burze i to z gradem. Wiatr umiarkowany w czasie burz, a także w górach porywistym. Temperatura od 24 stopni w Świnoujściu i Kołobrzegu, 25 w Poznaniu i Zielonej Górze, 29 w Bielsku Białej i Kielcach, 30 w Warszawie, Olsztynie, Białymstoku, Ciechanowie, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, we Włocławku, w Płocku, w Radomiu, w Siedlcach, w Krakowie, Tarnowie, Tarnobrzegu, Nowym Sączu, Chełmie i w Rzeszowie też. Ale najcieplej będzie w Zamościu i Krośnie, bo tam 31. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ale ten czas leci. Biegnie razem z nami i naszymi słuchaczami. Biegam, bo lubię. To już 8 sezon naszej akcji. Czy chcą się Państwo przyłączyć? Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Więcej informacji na naszej antenie. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17:20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux klasa energetyczna A+ za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego koncert inauguracyjny Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej. Simon Standage, Agata Sapieha, Daniel Brüchen i wielu innych. W programie koncerty i uwertury Georga Filipa Telemana. Sobota, 8 lipca, godzina 19. Zapraszają Fundacja Concert Spirituel i program drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 23 minuty będzie 8. Wspominając pana Zbigniewa w trójkowych porankach, zaczniemy od Bacha i rzucimy wszystko, co złe. W studiu Piotr Metz. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotrze. Nie mówiliśmy, że skończymy też na Bachu. Nie mówiliśmy. Wspomniałem dziś po szóstej, że będziemy kończyli cykl i napisała pani Iwona, czy to naprawdę już ostatni dzień porannych spotkań z panem Wodeckim. Ja odpowiem, że nie. Kończymy cykl, ale na pewno nie kończymy spotkania poranku ze Zbigniewem Wodeckim, bo to niemożliwe. Z całą pewnością nie, ale kończymy z niespodzianką. Wspaniałą, przyjemną niespodzianką. To za chwilę, bo jeszcze dokończę list pani Iwony. To były bardzo wzruszające chwile, znakomity przykład tych emocji, gdy radość, uśmiech miesza się ze smutkiem i taki to właśnie był cykl. Wyjątkowy. Nie ma co ukrywać i dla państwa to widziałem w listach, a także dla nas, myślę. Tak. Bo posłuchaliśmy bardzo ciekawych opowieści. I poznaliśmy pana Zbigniewa z zupełnie innej strony. To się najczęściej powtarzało w sygnałach od państwa, że ten kanon 6-7 piosenek znanych pana Zbigniewa to jest naprawdę wierzchołek Góry Lodowej. Tak, to prawda. No i to jedno nagranie w zeszłym tygodniu, które zrobiło furorę. Dziewczyna z konwaliami w wersji z miczami. Bardzo długa, ale zostająca w głowie na bardzo, bardzo długo także. Kończymy Bachem, tak jak zapowiedzieliśmy. To jest lekcja 3 z 3. Dobrze. Po 300 latach zespół francuski nazywał się, nie pamiętam, w każdym razie oni śpiewali na jazzowo, bo tam sekcje się dołożyło do tych samych nut i nagle powstał rewelacyjny numer jazzowy. No przecież, no to ma 300 lat. Zaczęliśmy od Bacha, kończymy Bachem, ale tak naprawdę jeszcze nie kończymy, bo obiecaliśmy nie państwu. Nie kończymy, ale powiemy jeszcze panu Zbigniewowi, że to był zespół Swingle Singers, nagranie z festiwalu Jazz Jamboree 66 roku. Tak jest. 227 trójek, jeszcze jeden głos. Ja bardzo panu Piotrowi chciałem podziękować za tak wspaniały program o Zbigniewie Wodeckim. Pozdrawiam, Andrzej z tej strony. To do pana. Dziękujemy bardzo. Debiutancka płyta pana Zbigniewa, ta, która stała się potem obiektem zupełnie niewiarygodnego odświeżenia przez zespół Mitch & Mitch wspólnie z panem Zbyszkiem, doczeka się teraz reedycji. Podczas pracy nad remasteringiem nagrań odkryto w archiwach jeszcze jedną piosenkę. Piosenkę nagraną podczas tych samych sesji, z tymi samymi muzykami. Piosenkę, która pewnie teraz do tego będzie trudno dojść, nie trafiła na oryginalny longplay. Mam przed sobą dokumenty z tych nagrań. Oglądaliśmy, ja że praca była nocna. Na przykład od 22 do 5 nad ranem. Na przykład 27 lutego 76 roku pracowano od 22 do 4.30. 28 od 22 do 5. Bardzo ciekawe dokumenty, które Piotrek przyniósł. No i jest ta piosenka niepublikowana jest pod numerem... Tutaj jest pod numerem 2. Na płycie oczywiście na reedycji jest jako bonus jako dodatkowy, jako 12. To jest piosenka z muzyką Mariana Zimińskiego. Przypomnę, że to on jest autorem wstępu na organach do Dziwny jest ten świat. Tekst do tego nagrania. Zobaczmy na dokumenty, żebym się nie pomylił. Na pewno Janusz Kondratowicz tak i Andrzej Jaszczębiec Kozłowski. Piosenka nazywa się Tak daleko stąd, tak blisko. Usłyszą państwo za chwilę piosenkę, której nie znaliśmy do dziś. I będzie to nasza muzyczna premiera. Zbigniew Wodecki z 1976 roku. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, kwiełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony, młodość, którą czas rozwolił. Podróż pełnię dnia, to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do sprawdzenia, nie. Stąd tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie, odegrania rąk to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia i oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Nie mam już nic. to właśnie się prezentuje. Niepublikowane wcześniej nagranie Zbigniewa Wodeckiego. Ja studiuję te dokumenty. Te dokumenty są fascynujące. 16 lat. Data przesłuchania i wykonania montażu w urodziny Trójki w Prima Aprilis. 1 kwietnia 76 roku. Fascynujący dokument. Ty zapytałeś przed chwilą, mniej więcej w połowie piosenki, ale dlaczego nie? No właśnie, dlaczego to się nie ukazało? Kto? Nie wiemy. Może winyl ma ograniczoną pojemność. Możliwe, że dlatego. Dobra informacja, zdradzimy? Tak. Jutro to będzie nasza piosenka dnia. Będą się Państwo spotykali z tym nagraniem bardzo, bardzo często. I bardzo się cieszymy. I tak jak zapowiedziałeś, kończymy cykl, ale absolutnie nie żegnamy się z panem Zbigniewem. Nie ma Zostaje mowy. Z nami. Nie ma mowy. Przechodzimy do kolejnego cyklu i teraz właściwie one są nie do połączenia, te cykle, ale jest jeden... Jak to u nas. Jak to u nas, ale jest jeden element, który łączy. Ja opowiem tę historię, bo słyszałem ją, pan Zbigniew Wodecki sam opowiadał, a jak wiemy ma dystans, miał dystans do siebie i opowiada takie rzeczy, bo kiedyś podwoził na festiwal w Jarocinie pewną młodą dziennikarkę. I dojechali już na miejsce. Ona wysiadła, mówi, teraz ja pójdę poszukać biura festiwalowego. Nie, poczekaj, mówi pan Zbigniew, ja to załatwię, posieć, wszystko załatwię. No i poszedł poszukać w Jarocinie biura festiwalowego, spotkał dżentelmena z dużym pióropuszem kolorowym i zapytał, przepraszam, gdzie tu jest biuro festiwalowe? Na co usłyszał, wujek, ale to nie ten festiwal. I tak to było, sam to opowiadał. I przechodzimy właśnie do festiwalu w Jarocinie. Mam też kilka swoich opowieści, ale to chyba nie na dzisiaj, może jakoś w trakcie opowiem. Równie barwnych jak ta pana Zbigniewa, choć w tej chwili wyświetliła mi się taka stopklatka. Dokładnie wyobraziłem sobie scenę, którą gdzieś przytoczyłeś. Tam? Postanowiliśmy trochę nietypowo, bo nie będzie to długi serial, ale z okazji tego, że zbliża się festiwal tegoroczny w Jarocinie, na którym Trójka będzie mocno obecna. Festiwal jest, przypomnę, między 14 a 16 dniem lipca. Przypomnieć parę klasyków. Zaczniemy? Zaczniemy, jakby wpisując się w opowieść pana Zbigniewa, trzeba było spytać milicjanta. Trochę hałasu będzie od poniedziałku rano. Zostawię ci tekst młodziutkiego Krzysztofa Grabowskiego. Może się przydać. Dobrze, bardzo dziękuję. Piotr, dziękuję. Do usłyszenia w poniedziałek rano. Zaczynamy nowy cykl. A o, za 9 minut 8. Czyli czas na prasę. Marcin Pośpiech. Taka przebudzająca ta piosenka. Od razu lepiej. No dobrze, dobrze. Spróbujmy przeczytać prasę. Na początek Gazeta Wyborcza, dział światowy. Tu temat europejski, ale dotyczący także Polski, a może przede wszystkim Polski. Przyszły budżet Unii Europejskiej, polityczna bomba zegarowa, pisze Wyborcza. Komisja Europejska rozważa ograniczenia funduszy dla krajów, które łamią praworządność. Pomysł uzależnienia funduszy Unii Europejskiej od praworządności, co jest odczytywane w kontekście Polski. Trochę mniej Węgier pojawił się już w maju w komentarzach. Rządu Niemiec o polityce spójności po 2020 roku. Teraz jest nowy dokument Komisji Europejskiej, w którym można przeczytać między innymi, że w debacie publicznej pojawiły się nowe sugestie, by połączyć wypłatę funduszy Unii Europejskiej ze stanem praworządności w poszczególnych krajach członkowskich. A jak mówi komisarz Unii Europejskiej do spraw integralnej polityki regionalnej, Corina Cretu, jest to nadal kwestia otwarta, czy i w jaki sposób wiązać politykę inwestycyjną Unii z kwestiami państwa prawa. Czekamy na wynik. wyniki dyskusji, dodaje komisarz Unii Europejskiej. Także w Gazecie Wyborczej ciekawy tekst: Kim przeprosił się z Kremlem? Kim Jong-un znalazł nowego, starego przyjaciela w Rosji. Północno-koreański reżim sprowadza coraz więcej ropy naftowej właśnie z tego kraju. Źródłem rewelacji jest funkcjonariusz wywiadu, były funkcjonariusz północno-koreańskiego wywiadu. Według niego olej opałowy i ropa, bez której gospodarka Kima stanie, docierają do Korei Północnej zarówno z Chin, jak i z Rosji za pośrednictwem Singapuru. A ta informacja o dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia Korei Północnej w ropę oznacza, że Donald Trump ma nowe kłopoty. Amerykański prezydent, który uznał program jądrowy Kima za najgroźniejsze wyzwanie dla bezpieczeństwa USA, chce mu stawić czoło, współpracując z Chinami, ale na Chiny, nierozerwalnie związane gospodarczo z USA, Trump może naciskać i je kusić z Rosją Putina. Tak łatwo mu nie pójdzie, czytamy w Gazecie Wyborczej. A o relacjach Korei Północnej i Rosji także dzisiaj sporo w Rzeczpospolitej. Tu też bardzo ciekawy tekst. Tysiące obywateli Korei Północnej jest wysyłanych do obozów pracy w Rosji. To setki milionów dolarów dla reżimu w Pjongjangu. Departament Stanu USA w specjalnym raporcie poinformował, że na terenie Rosji znajdują się obozy pracy, w których w niewolniczych warunkach pracują tysiące osób przywożonych z Korei Północnej. Północno-koreańscy pracownicy pracują w Rosji nawet po 20 godzin dziennie, a rosyjscy obrońcy praw człowieka twierdzą, że zrezygnować z takiej pracy robotnicy nie mogą, ponieważ są kontrolowani przez północno-koreańskie służby, a ucieczka z takiego miejsca wiązałaby się nawet ze śmiercią. Niewolnicy Kima w Rosji, Władimira Putina, pisze Rzeczpospolita. Także w Rzeczpospolitej o tym, co dzieje się na zachód od Polski, czyli w Niemczech. Tam trwa kampania wyborcza przed wrześniowymi wyborami i tu mały przełom. Małżeństwo dla gejów i lesbijek. W trosce o sukces wyborczy Angela Merkel otwiera instytucję małżeństwa dla wszystkich z prawem do adopcji. Do tej pory CDU kierowana przez kanclerz Angela Merkel sprzeciwiała się zdecydowanie takiemu rozwiązaniu. To wystarczyło, aby nie trafiło pod obrady Bundestagu. Jednak na 3 miesiące przed wyborami sytuacja ulega zmianie, a nowe prawo może zostać przegłosowane nawet już w piątek. Jeszcze jeśli mamy chwilę, to o tym, co dzieje się w Hiszpanii, a tam Madryt tropi dżihadystów. Hiszpańskie służby bezpieczeństwa w porozumieniu z Europolem oraz brytyjską i niemiecką policją zatrzymały 6 członków tak zwanego państwa islamskiego. Wśród nich znalazł się prowodyr grupy salafickiej Imam. Władze poinformowały, że rozpracowywana grupa utrzymywała międzynarodowe kontakty i co tydzień organizowała potajemne spotkania, podczas których weryfikowała stopień motywacji młodych rekrutów i przekonywała ich do odbywania podróży do krajów ogarniętych konfliktami na tle religijnym. A MSW w Madrycie przypomina, że odkąd 26 czerwca 2015 roku w Hiszpanii ogłoszono 4 stopień zagrożenia terrorystycznego w 5-stopniowej skali, hiszpańscy funkcjonariusze zatrzymali łącznie 223 osoby podejrzane o terroryzm, pisze Gazeta Polska Codziennie. Dziękujemy. Poranna prasa, Marcin Pośpiech. Dziękuję. Do usłyszenia jeszcze po 8.30. A w tej chwili za 5:08. I'm a coward, I'm a freak, the scum of the earth, a liar and a cheat, but I could be so much worse. You could call me narcissistic, could say I'm not worth. You could call me Scott Satan, I could be so much worse. Sadistic, but I could be so much worse.